بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من المنتدى السلفي يدن فوتو محاضرة يويتي دو التوكل على الله كدووني يويتا قل فويتو ما دون هولورا الله تبارك وتعالى وندو دي مسيب من ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل علينا أفضل كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله وشرع لنا أعظم شرائع دينه وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وهدانا لمعالم دينه الذي ليس به التباس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في ربه تبارك وتعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته واهتدى بهدي ودعا بدعوته إلى يوم المعاد. وبعد، مستمعي الأكارم، أيها الجمع المبارك، الحفل الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله ربنا تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد. إن ربنا جل جلاله ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. الله سبحانه وتعالى كان قجوم مين جل وعلا نيمين بأمين كلا نيما مبون دودين إمون ومؤجري أمين مؤجريجي لتوتى عن دا إترمجي عن دانو لفتسي ونا كان سبحانه وتعالى وحده يسيدك وندروا تيرو إقوانك على هندو إدوانك الفدي إمقل سيوانا كنكو الله وحده يسيدك وندنلادو ميدن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجيا بجومي ميدن جل وعلا بكنكو جومي ميدن وصبي أنيلها إمينن يالله سبحانه وتعالى بيدو كسلمكو الإمان توري مكونن إدو مقبه edo den da ningal sahaba be mabbe ben e kala gomdindo jiyado e yimbe suudu mabbe e kala ne danke artudo jogiti odo sunna mabbe o eti o tinni o gollitiri odo kadhalika o noddi faade e makko ila qiyamis sa'a araisi dum fiji kono yosibbe teddube immorde e babirabe ha hewti e kutirabe ha hewti e gorebe aray mi salmini on godo salminango gonando woni salminango islam aray yeso dum do mi torike jomi meden subhanahu wa ta'ala yo arsiku en kanko allah tabaaraka wa ta'ala kala kongol gol wawleten do e kala golle de watten do tawa ko sabu makko woni ko warrude wadana en dum do ikhlas allah wa talaban li mardati كذلك او هاورندنا ان كان سبحانه وتعالى ويديكم اولا توني دفتر ماكو نغي سنن نلاد عليه الصلاه والسلام نصحاب من فامر نون اري وانا كرمكو بمدن بمبي اردنيرنون yewtere meɗen nden inchallah taala nde yiiloto e olgo goo'o o tawata unwanu makko on ko attawakkulu ala llah, wana muɗum ɗum woni hoolorgol yowitora fawo e hoore allahu subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Eɗen andi oɗo attawakkulu ala llah ɗon ɗo ko hunde nde tawata ko hunde jiyande e piiji wi'eteɗi ɓurɗi himmude ɗin ka diina islam. Waɗi noon no anda no jeya e min shuruti sihhati al islami wa min shuruti sihhati al imani attawakkulu ala llahi jalla wa ala. No jeya e shartiji sellugol islamu neɗɗo on jebbilagol makkongol wonande joomi meɗen jalla wa ala, kadhalika no jeya e shartiji gomɗingol makko joomi meɗen subhanahu wa ta'ala, ƴettugol fiyake makko on fou o jonnita joomiraɗo on subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Te andi noon hande si tawi hawri en daari moƴƴa en tawa yimɓe ɗuuɗuɓe no woodi ɓe tawata ko nodditiɓe e kaaɗo diina islam, tawa ko ɓe yimɓe juulayɓe ɗiɗo faridaji woni ɗiɗo waktuji jowi, ɓe hoora nduɗo lewru suuma en, ɓe itta zakka jawle maɓɓe ɗen, bal woɓɓe ɓen kadi ɓe yahay ɓe hajjoya ka suudu Allahu subhanahu wa ta'ala horminama. Ono wondude ɗum ɗo fou tawa fiyakuji maɓɓe gono ton ɗinɗon wana Allahu subhanahu wa ta'ala woni ko ɓe acciri ɗi, bal no woodi goɗɗum go walla woɓɓe go ɓe ɓe yiltoto ɓe accira ɗinɗon yo ɓenɗon fewjamɓe yo ɓenɗon daranoɓe yo ɓenɗon huntanɓe ɗin haajuji maɓɓe. Mana muɗum si tawi ɓe heɓi ande ɓe heɓi maaɓu walla ɓe faalama heɓude moƴƴere ko nandi e ɗiɗon piiji, yo naali ɓe fewtugol joomiraɗo on subhanahu wa ta'ala ɓe toromo ɓe daroɓe waɗa sababe ɗe tawata ko sar'inana ɗen ɓe hooloramo, bal no woodiɓe ɓe yiltoto e muɗum tawa ko wi'itiɓe wonde kañum no andi ko wirni. No woodi piiji goɗi tawata koɗi ɓe ɗettata ɓe gollitira sifa talki, no woodi piiji goɗi tawata koɗi ɓe lotorto ma ɓe yara sifa nasele, no woodi gaaraji ɗiɓe haɓɓoto, no woodi hurundaji ɗeɓe watta, no woodi gaaraji ɗiɓe fiɓoto, e ko nandi e sifa ɗiɗo piiji ɓe yongito e joomiraɗo on subhanahu wa ta'ala ɓe yowo e hoore ɗinɗon piiji. Ɗum ɗo ko albala umolanaɗo mo tawata neɗɗanke si tawi hawri o jarriborama mo haray o jarribama. Waɗi noon oɗo attawakkulu ala llah si tawi hawri fi makko no jantede taw no woodi yimɓe ɗuuɗuɓe ɓe faamali ko honɗum woni haqiqatu attawakkuli ala llah. E gandi si tawi innama attawakkul maana muɗum on lugatan woni ka haala arab, karmokoɓe arabu ɓen ɓe maaki wonde attawakkulu ko ɗum woni attafwibu wal i'timadu maa athiqati, ɓe maana ko ɗum woni fawgol kañumma e yongitugol fiyakuji muɗum ɗen ɗi dendaningal majji hara no wondi e hoolaare, tawa on tigi hutaaki o sikkitaaki o waɗa e ɗiɗi o rutti ruttinnaaki. Ɗum ɗon innete attawakkul. Yo noon si tawi no innede attawakkulu ala llah yongitagol e joomiraɗo on subhanahu wa ta'ala, yowitagol e makko kanko Allahu jalla wa ala, accira mo fiyakuji makko ɗin kanko subhanahu wa ta'ala, ɓeɗon karamukoɓe meɗen ka islam gila e salafuna saleh eɓe waɗani en taarifatiji ɗi tawata ko taarifatiji labaɗi andinanɗe ɗe tawata neɗɗo on si jentike o faamay ko honɗum faanda e ko wiyete kon attawakkul. Se netti wana habrul ummati wa tarjumanul qur'an woni ibnu ammi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɓe woni abdullah ibnu abbasin radiallahu anhuma, kamɓe ɓe maaki wonde attawakkulu ala llahi jalla wa ala, ɓe maaki huwa thiqatu billahi subhanahu wa ta'ala, o wiyete kon hoolorgol allahu tabaraka wa ta'ala. Ibnu abbas ɓe maaki ko ɗum woni maana muɗum hoolagol mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala, tawa a hutaaki fi makko a hutaaki mo kanko tabaraka wa ta'ala, a hutaaki fiyakuji makko ɗi, tawa a ɗettai fi maɗa on fuu halfinamo kanko jalla wa ala, hara ɓernde maɗa nden no waali wonki maɗa kinikideji, tawa fondo maɗa on ko fondo mo tawata ko ɓuɓuɗo. Ɓe maki ko ɗum ɗo innete attawakkulu ala llah. Si tawi en ɗetti imamu alhasanu albasri alayhi rahmatullah, ɓeɗo ko jeyaɓe emin kibari wa ulama'i tabi'in, kambe Imam al-Hasan al-Basri be maki wonde inna min tawakkulil 'abdi 'ala Allah ta'ala ay yakuna Allah thiqatahu ay yakuna Allah huwa thiqatahu be maki wonde sitawino wawlede fi holor gol jiyaado on jomiraado subhanahu wa ta'ala yowitagol makko e jomiraado on jalla wa ala be maki ko yo taw ko Allah o woni on bajjo mo tawata o detta fi makko on fu o jonna o detta fi makko on fu o accira tawa kanko neddo himo mari holare e mudum hara o sikkitaaki hara o rutirutinnaaki e fiyaake makko on kanko subhanahu wa ta'ala be do be maki wonde makko dum do innete at tawakkul sendetti wana Imam Ibn al-Jawzi alayhi rahmatullah kambe kadi be wanni en ta'rif mo tawata ko ta'rif la ba'do hollowo en ko hondum innete at-tawakkul be maki wonde ko innete at-tawakkul ko tafwidul amri ala Allah 'azza wa jalla ma'a thiqati bi husni tadbirihi be maana ko du woni deftugol fiyaake mudum o fiyaake adna yankejo e laakhara yankejo detta dum don fo faway Allah subhanahu wa ta'ala du woni halfina mo kanko tabaaraka wa ta'ala wondude e holagol moddugol ko innete kon toppitagol makko kanko subhanahu wa ta'ala din fiya kuji dum taw berne madan den hinde deeji taw fondo mada on go den jaaki hay e hunde be maati ko dum do innete at tawakkul o do ta'rif mo sakki torte mo tawata ko mo bindirdo dido di dandaningal majji ko ta'rif mo bedo karmo ko be molana be Imam Ibn Rajab al-Hanbali alayhi rahmatullahi be wadani be maaki at tawakkul ko sidqu i'timadil qalbi ala Allah jalla wa ala fi istijlabi al masalih wa daf'i ad-dar fi umuri ad-dunya wal akhirati kulliha be maaki kambe Imam Ibn Rajab al-Hanbali alayhi rahmatullah ko hondum innete holorgol Allah ko hondum innete yowitorgol Allah ko hondum wiyete yongitagol e jomirado on subhanahu wa ta'ala ko innete dum be maaki ko yo taw bernde den hinde goongi bernde den hinde goongi ka yongitagol maada e hore jomirado on subhanahu wa ta'ala ka yowagol maada e hore makko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala be maaki tawakkali ko e dendaningal fiya kuji ka puudugol moddireeji e ka dunyugol lorraaji ka fiya kuji adna yankoji ka fiya kuji laakhara yankoji dido di dendaningal majji taw mo holorta on mo accirta on mo yowitotoda e hore mudum on ko Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lahu be maaki wonde ko dun do innete at tawakkulu ala Allah subhanahu wa ta'ala ono attawakkul e yino karmo ko ben be addirani enno neddo on ko be kanko neddanke on ko jogito piji didi si o jogito ko wiyete ko haqiqatu tawakkul on sheikh al-islam ibn taymiyyah be makirnu alayhi rahmatullah be makir hunde aranere den ko du woni bazlul juhdi fi madha fi yani isti'mal al-asbab al-mashru'a be makir hunde din mere den ko du woni al-i'timadu ala Allah jalla wa ala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah tabe maki holor gol Allah subhanahu wa ta'ala ko be neddo on gollitira piji di hunde aranere den ko yo gollitirdi do piji di tawata ko sababe shar'inaade de mana musi tawi hawri kanko neddo on ko laamu o faala tawa o rewa e laawi shar'inaade din fi yo hebu laamu si tawi hawri ko geddal be o faala o rewa e laawi shar'inaade din fi yo hebu geddal si tawi ko cellal o faala o reway e laawi shar'inaade din fi yo hebu cellal o jodota ko o tumba juude makko de ono si o wadi den sababe dum nayo o holor sababe den bal kanko neddo on ko yo holor Allah subhanahu wa ta'ala ummo tawata ko kanko woni musabbibul asbab bi maana sabin bino o sababe den o latina kadi battane kanyum sababe si tawi neddo o wona mutawakkilun ala Allah ko be o hebali do be maaki kambe karmo ko be wonne yimbe ben esengo holorgol Allah subhanahu wa ta'ala ko be tarafani wa wasat bi maana yimbe ben no fecci fecce tati kasengo holorgol Allah jalla wa ala si tawi hawri andari atawa be yaltata e der den don fecce tati ko gotel e dedo fecce tati wawata be wadde e mum be maaki hunde aranere den ko yimbe be tawata yani ya'tamiduna ala al-asbabi wala ya'tamiduna 'ala Allah jalla wa 'ala. Ko yimbe daroto be wada sababe den ha gasa be yongito e hore sababe den be holorade be acca don jomirado subhanahu wa ta'ala kanko be holaki be maki hun none dimmo en kanyum be yimbe non ko bembe tawata ko wonbe men ka wasat jogitibe ko ko jantiden nane be daroto be wada sababe shar'inade den harana sababe harmude den ha gasa be holora jomirado subhanahu wa ta'ala hara be holorali sababe. Amma taraf mutawata ko taraf dimmo ko be yimbe be tawata ko inne be wonne ya'tamiduna 'ala Allah wala yasta'miluna al-asbab be nahibe holori Allah subhanahu wa ta'ala kala ko ari kono be memata sababe hay e hunde be jodoto be tumbindira juude mabbe ne benna ko jomirado on be holori yonno sen dari seraji dindidi holorbe sababe nen ko yimbe be tawata ko kafidube Allah subhanahu wa ta'ala wadi at-tawakkulu ko 'ala Allah wahdahu la ala ghayrihi wa yimbe betata ko shirkambe Allah subhanahu wa ta'ala none tammo o woni sera kadi mutawata ko sera tammo on bedo kadi ko yimbe betawata be wiyatake mutawakkilun karmo ko bembe maaki ko mutawakkiluna be innete be innata be innatake yowitoy be e jomirado subhanahu wa ta'ala ko yowinkini be e jomirado wadi non jomirado on o yamiri e yowito e makko kono o yamiri e ye wadu sababe de idan ko hombe woni e lawol gonga gol ko wonbe men ka tumbo be gollay sababe shar'inaade dem be memata sababe harmude den be holora non jomirado on subhanahu wa ta'ala ko be do jogiti ko wiyete kon haqiqatu at-tawakkul 'ala Allah jalla wa 'ala haqiqatu at-tawakkul 'ala Allah jalla wa 'ala sinna manon at-tawakkul 'ala Allah idan andi dun do ko min awjabil wajibat ko min awjabil wajibat ko jiyanu e piji innateedi din ko kandi buri waddaade e dow jiyaado on ka diina yo menen tabaaraka wa ta'ala himo yamiridun e aayeje de tawata ko de duudude ka deftere makko kadhalika sunna nelaano alayhi salatu wassalam no mari dolle hadisaaje de tata ko tindinaaydin Allahu jalla wa ala o wi wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila o wi holor Allahu subhanahu wa ta'ala wadu sababe dagiide shar'inaade ne detta fiyake maade on fu jonnita jomirado on jalla wa ala wa kafa billahi wakila Allahu o yoni holortedo o yoni kanko Allahu fawtani do kadi kala on neddo mo tata ko holordo mo kala on neddo mo tata ko accirdo mo fiyakuji modon hada amrun min rabbina jalla wa ala al aslu fil amri ko al wujub ko yamirore immorde ka jomi meden jalla wa ala lasli on ka yamirode jomi meden e ka yamiradi nelado alayhi salatu wassalam ko waddagol ko waddagol e aya go kanko subhanahu wa ta'ala o wi wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut kanko Allahu jalla wa 'ala o wi holo yowi tor on mo tawata ko wuru do gunnan dan tawata dan alaka dan fuddi dan alaka dan lannata kadi on mo tawata mayde alanamu o sifitorali maygol woni kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yomene jalla wa 'ala undo fosen dari en inna no gasa bamiron ko yilti ko en laado alayhi salatu wassalam ono ide ngande ka sharia dina asli on idha umira an nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi amrin ko anda ko wonde fal amru lahu wa li ghayrihi min ummatihi illa idha dalla dalilun ala khususiyyati al amri lah sitawi be yamirama yamirore kambe en laado alayhi salatu wassalam yamirore den ko kambe e enen mofte den ha heben dalil hollowo wonde nde do yamirore ko kambe tunnelado alayhi salatu wassalam yamira si wonanun hiden kafidi e mabbe ka yamirore wari jomi meden o hattali don ayeje go waddi o fewtini en den daningal men kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o wi kanko subhanahu wa ta'ala ka yamirgol en o wi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun o wi yimbe gomdimbe men yobe andude si be holoray yobe holor Allah subhanahu wa ta'ala aya go o wi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun o wi e do Allahu on kanko tun holorayɓe ɓen fop mabɓe yo ɓe holormo kanko subhanahu wa ta'ala ulama ɓe maki wonde si tawi en dari ɗeɗo ayeje no jomi mede waɗiri siyako on non o wi wa 'ala Allah on sati non si o addi amru on falyatawakkalul mu'minun o wi falyatawakkalul mutawakkilun ɓe maki honno be maki qaddama ma haqquhu at-ta'khir fa afada madha al-hasr kanko subhanahu wa ta'ala o ardini ko tawata kon ka aslika hal arab ko dun non duwa sakkitorede tawi dun ko hondun nafata en ko wondema ko kanko tun holorte mo wawno innude falyatawakkalul mu'minuna 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkiluna 'ala Allah kono wi wa 'ala Allah ay 'ala Allah wahdahu la ghayrahu wala sharika lahu kanko Allahu tun falyatawakkalul mu'minun e do makko kanko tun yo yowito beedo yimbe gondimbe kanko subhanahu wa ta'ala tun yobe accir mu kanko fiya kuji makko din kambe holo raybe ben be dendani ngal mabbe wal kanko jomi meden o wadi wonde makko ko innete at-tawakkulu 'ala Allah ko shartun min shuruti sihhati al-islam bi mana neddo on si islamu makko on sellay no jiya e shartiji munun tawa ko jomirado woni ko holori wana hore makko holori tawa ko jomirado o holori wana goddo go o holori tawa ko Allah subhanahu wa ta'ala tun o holori jomi meden wi wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa 'ala Allahi tawakkalu in kuntum muslimin al Musa alayhi salatu wassalam be fewti bedo bani Israil be maki ko ono yo yimbe an si tawi hauri on gomdini jomirado on ko gonga ko on gomdinbe mo kanko subhanahu wa ta'ala harawana on famintini be hidon gomdini mo tawa on gomdinamo ka haqiqa si tawi ko gonga hidon gomdini mo harai fa alayhi ko e dow makko kanko subhanahu wa ta'ala tawakkalu woni ko yamirado yo yowitor holorom sharti in kuntum muslimin si tawi ko on jebbilanibe mo kanko subhanahu wa ta'ala si tawi ko on julde ka haqiqa on detti fiyake modo ngon on jebbilanike mo kanko subhanahu wa ta'ala accire mo fiyakuji modoni so hebi ande yilte e makko kanko so hebi mapu fewte e makko kanko si tawi on faalama goddo fewte e makko kanko tabaaraka wa ta'ala dabbirom mo accirom mo huntangol on haaju modon do kanko Allah tabaaraka wa ta'ala e aya go holli en sharti mudun on wonde makasengo ko wiyete kon ngal do gombinal o wi wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ko do Allah kanko tun wana karmo ko batinijo wana nasele wana talkuru wana hurundare wana jawo wana garaw wana hayi hunde e sifadi do piji di tawata ko di dina islamu radi riwi wana e di do woni ko holorton bal ko jomirado o wahdahu holorton ono ko sharti in kuntum mu'minin si tawi ko gonga ko on gomdin be Allah subhanahu wa ta'ala o kanko goto on accirton dun do wana goddo go accirton dun ko hunde ne tawata ko hunde hollaine wonde neddo on ko gomdindo Allah subhanahu wa ta'ala jonno oro Allah mo tawata ko mo yamirada an ya holor ya accir fiyakuji madani si tawi hawri nawnare memima ya dabbu lekkikin no dagori non toroda mo kanko yo dikkine andana lekkikin dikkintama si tawi hawri hajuma yani e ko wiyete kon ce e ko innete kon teddungal dabba lawi di tawata fiya hebi teddungal hara ko shar'inaade din accirama dum non si tawi fiyake maada o woni ko haaju hebugol geddaljo ndara lawol shar'ina ngongol toroda mo kanko subhanahu wa ta'ala si tawi kadi hawri ko innete kon jawdi e denda ningal fiyakuji maada din di fumaji ma ahuli goddo aden jikemo golla lawi di tawata ko shar'inaade din fiya hisumo kanko neddo kono anda na din do lawi hisintama dabbira jomirado on tabaaraka wa ta'ala balla odo Allah si tawi hida andimo ko wallahi adette fiyake maada on fujanna si tawi da andimo kanko Allah no hani andirganon adette fiyake maada on fujannamo walo da dano da ta bernde maada nenno buddi ta fondo maada on no deji ko wadi si innama Allah Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bimaki wonde ko dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in si innama Allah ko jeydo ko innete kon allanka ko woni rewe gongol ko kanko kadi woni ko jey ko innete ko maccindinanede e dow tagore den de dendaningal mayre ittintinaka do malaikajo ittintinaka do nelado madum annabajo ittintinaka do jinnaru ittintinaka do mumuntew ittintinaka do lando ittintinaka lamado ittintinaka jogido kadhalika ittintinaka neddo mo tawata ko baafa dendaningal tagore nden de fu mayre fiya kuji beedo din fu ko jungo makko kanko subhanahu wa ta'ala ko do wiyete Allah uradi no jiya e min asma'ihi jalla wa ala al-wakil si innama al-wakil ko inde de tawata ko jiyande e inde jomirado subhanahu wa ta'ala kon woni ma'ana al-wakil al-wakil karmo ko be gobe maki ma'ana mulum ko du woni al-qayyim al-mushrif bimaana ko ommo tawata ko daron do ni darani do hore mum kanko haaju makko ala e goddo go kono ko lutti kon fu ko kanko darni goto wawata wonde baawo ma maana mulum ko du woni ommo tawata ko al-qa'imu bi nafsihi al-muqimu li ghayrihi alladhi yaftaqiru ilayhi kullu shay'in wa la yaftaqiru huwa ila ayyi shay'in bimaana ko ommo tawata himo darani hore makko haaju makko ala e goddo kono ko lutti kon fu no mari haaju e makko ko kanko darni do odo wiyete al-qayyim woni Allah subhanahu wa ta'ala al-mushrif ommo tawata ko kanko jogiti se inni joni responsibility dendaningal tagore nden fu ko jungo makko woni kanko tabaaraka wa ta'ala wobbe goy karmo ko be maaki si innama al-wakil maana mudun ko al-muhitu al-hafiz ko ommo tawata ko hubindi do dendaningal fiya kuji din fu majji mo tawata ko kanko aynidi di dendaningal majji kadi be maaki ko dum woni maana al-wakil wobbe go maaki wonde al-wakilu maana mudun ko al-kafilu al-kafi ko ommo tawata ko fawtani do tagore nden de dendaningal mayre fiya kuji mayre on fop gila e hendundube fofata nyamete ko be nyamata njaram dam be yarata cellal mabbe arsikaji mabbe fiyakuji mabbe din fu ko kanko goto on fawti dum al-kafi ommo tawata ko yonowo be kadi e dendaningal fiyakuji mabbe ni si be accire mo kanko o yonebe tawa haaju mabbe ala goddo e maki wonne ko odo innete al-wakil idan si tawi hauri odo ko ni woni inde makko ne ko ni woni sifaji makko goddi go e sifaji makko ni odo si a innama ya holor odo aray dende mano butti berne maada nden no wali fondo maada on no de kanko Allah subhanahu wa ta'ala odo ko kanko woni mo tawata on ko kanko tagi tagore nden de dendaningal mayen idan ko o wiyada ya holo kanko tagi tagore nden fu jomi menen subhanahu wa ta'ala o wi Allah khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah subhanahu wa ta'ala wi ko kanko woni tagudo kala hunde si tawi ko ko falada e moƴƴere ko kanko tagi si tawi ko bone mo tawata ko mo hulda ko kanko subhanahu wa ta'ala tagi Allah khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil kanko woni tagudo dendaningal tagoreji din di fu ko o wiyada ya accir hore ma kanko Allah tabaaraka wa ta'ala ko kanko woni rabbu kulli shay'i kanko woni joomi kala hunde dendaningal tagore ne fop mayre kanko jomirado subhanahu wa ta'ala kanko jeyde wansi Allah subhanahu wa ta'ala o wi wonde tabarakallahu rabbul alamin bimaana mauni on Allah duudi mo ereji on Allah mo tata ko kanko woni ko jeyta go rennde dendaningal mayre Allah subhanahu wa ta'ala kanko Allah jalla wa ala o wi qul aghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay ene haramin ko mo wona Allah tabaaraka wa ta'ala mi dabbata yo wona nan joomi'a e ko mo wona Allah tabaaraka wa ta'ala woni ko mi halfin ta hunta gollan haajuuji anni ko mo wona Allah tabaaraka wa ta'ala woni ko mi yaata mi bako e muudum fi yo dandan bone wa huwa rabbu kulli shay ko kanko woni joomi bendon be dendaningal mabbe ko kanko woni joomi kala hunde ko kanko jeybe do fu fiya kuji mabbe din ko e jungo makko woni kanko Allah tabaaraka wa ta'ala idan kanko woni rabbu kulli shay wa kadhalika kanko odo Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni al-malik kanko woni landon al-malikul haqq bimaana lami do dendani ngal tagore ne dendani ngal mayre ko kanko subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa ala wi alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله وكانكو الله متاتا كانكو جي اسماء جي ان جي كلكو ني ماجي kanko jeyi leyde ɗen jeɗɗi e kala ko woni e majje. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o jogitaaki ɓiɗɗo, o wi kanko subhanahu wa ta'ala o alaa kafi diɗɗo ka laamu makko. Lamɓe luttuɓe ɓen fuu laamuuji maɓɓe ni no mari ka fuɗɗi ka zamanu, no woodi kadi kadi fuɗɗi ka makan. Wana noon no woodi kadi hatti ka zamanu, no woodi kadi hatti ka makan. Ko laamuuji ɗi tawata innete kaari ko gila saayi kaarijo o laami, ko gila leydi kaariri o laami. Ko haa e saayi kaarijo kadi woni ko laamu makko mum gasi, ko haa e nokku kaarijo kadi laamu makko mum gasi. Amma Allah subhanahu wa ta'ala laamu makko ngun ko mulkun kamilun shamil. Ko laamu timmu ngu ngu tawata kadi ko moftungu dendaniingal tagore ne. O wi wonne lam yakul lahu sharikun fil mulki, o alaa kafi diɗɗo hay e gooto ka laamu makko. Oɗo waɗi si o wi fa ta'ala Allahul malikul haqq, o wi mawni to o wi on Allah subhanahu wa ta'ala o tata ko kanko woni lanɗo goongajo on ka tigi tigi jogiiɗo ko wiyete ko laamu. Idan oɗo Allah kanko woni al malik, wana noon kanko Allahu woni al alimul qadir, ko kanko woni anduɗo kala ko faalaɗa e kala ko a faalaaka, kanko woni hattanɗo kala ko faalaɗa e kala ko a faalaaka. Kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo andi fiya kuuji ɗin fuu, himo waawi kadi piiji ɗin ɗi dendaniingal majje. Yo menen tabaraka wa ta'ala o wi Allahu alladhi khalaqa as-samawati aw khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna o wi yatanazzalu al-amru min baynihinna fihunnu o wi li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allahu jalla wa ala wi kanko woni ko tagi ɗiɗo asama'uji jeɗɗi, o waɗi kadi leyɗe ɗe yeru ɗum kadi ɗe jeɗɗi. Kanko Allahu o wi tawi wahyu makko on no tippo hakkunde ɗiɗo asama'uji ara e ɗiɗo leydi e dow ɓeɗo nelaaɓe makko e ɓeɗo annabaɓe makko fiyoɓe yottin e tagore nden. Allahu wi on o wi li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir, fi on andu Allahu on kala hunde mo waawi. Wana ya ɗettu goɗɗum ana maapoɗa ha inna ɗo yarli Allahu no waawi ɗum, tawa ko ya yahu tawa ya goɗɗo go mo tata ko karmakojo baatin, tawa on ɗon ka o jooɗi ɗon sina a yoɓi mo ɓenngu makko yaata maakiti, sina kiliyanɓe makko ɓe woni ko yoɓi mo, o waawata heɓude ko o ɓorno, o waawata heɓude ko o ñaam, o waawata heɓude ko o yoɓa location, o waawata heɓude ko o ñawdoro. An ara tawa hida watti conci satta piriiji, hida tippi e otowal sattungal piri, hida yalti e galle ɗe tawata ko sattude piri, ara tawa ko ya uggino naata e togu hun oɗo ku, tawa hay sa jooɗike ka suudu makko conci ɗi arduɗa ɗin tuunay ko beeɗi wuppe, ara inna oɗo fiyaake ma on alaa sottude yo oɗo walle ɗum sotta. Watten ɗo yiɗi moƴƴa ndaren si hakkil golliɗo. Ɓaen fo iɗen anndi sin tawi jooni neɗɗo mo tata ko waalowo ka yaasi ɗo, haraka ka yaasi o waalata, o walaa ɓude ko o ñaam, ko yaro o wutta leyndin ɗon o pottina nduggu haa gasa, o weƴƴita kartuji ɗin o waalo ɗon. En ara e tawen on non inna wallime men heɓa danki ma buutu kam e waalo, e wattaɗo. En ara e tawen on non inna ene a waawa e men naaɗoyde ga suudu ma me waalo ton, e wattaɗo. Ko waɗɗen anndi o alaa faaqidu shay ila yurfi, ko honno noon tawrata neɗɗo mo ɓurɗa an tawa ko on ɗon accirta fiyakuuji maaɗa ɗin. Inna fewon ɗon projet ji maa ɗin alaa sottude, fewon ɗon alhaali ma on alaa yaade, fewon ɗon haray ka golle ma hiɗa mari probléme, yo on ɗon walle haa ɗum ɗon sotta. Wallahi ɗum ɗo no hulɓini, no yurmi moƴƴa non. Waɗi Allahu jalla wa ala si tawi hawri en ndaari fiyaake makko on kanko subhanahu wa ta'ala, kanko hattani, kanko waawi, kanko jogiɗi. Si tawi hawri ko laamu faalaɗa o wi en wonde ko kanko jeyɗi, Allahu wi qulillahumma maalikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الله وي انكو ايو الله كو ايو جومي ان جيدكو انتي كلام هيدو اوكلام مفالدا اوكودي هيدا فلكا دي اتا الام مفالدا فلول اذا سي تبي كلام مفالدا دابيتو دون اي جونغو جوميرادو اون تورودام جومي مي والله يؤتي ملكه من man yasha, o wi himo okka laamu makko ngu mo o faala okkude. Almulku mulkullah, almulku mulkullah. Daren annabi daawud, annabi daawud nde ɓe yaaduno e oɗo hoorejo maɓɓe haɓidugol oɗo jaalut, jomin ɓe wi fa hazamuhum bi idnillah wa qatala daawudu jaaluta fa aatahu llahu almulka wal hikmata wa allamahu mimma yasha. Fa aatahu llahu almulka, إذن الملك ملك الله إذا أردت الملك فاطلبه من الله جل وعلا وحده لا شريك له كوانا نزي توي هوري كتدنغل ونكو فالدا لوانا لوتا قل نسيلي أكتا تدنغل وانا قرنا قل نيري نيرو أكتا وإن تيكون تدنغل وانا كذلك فوا قل إهور نيري بنور ونكو أكتا تدنغل وانا وادو قل جوسيلة maadu wadugol hurundaare jillaande kange okkata un ko jungo Allah subhanahu wa ta'ala Allah wi ayabtaghuna 'indahumul 'izza fa innal 'izzata lillahi jami'an Allah wi be dabbo ye ko nete teddungal ko e jungo be anda teddungal ngal fo ko e jungo Allah ngal woni jami men ko no wi قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إذن العزة لله جميعا إذا أردتها فاطلبها من الله جل وعلا وانا نوزي تويكو جد الفالة أريسي سننا جو أجيداك ما أريسي سننا ببجيداك ما ننجيد مورون دين داريك وطن أيو يروي النسيلة تواتكو وندراد الله بفندي وطن أولوتو دي نسيلة لأنك دو دي تيندها نيولناك dunno winda no tuni tasio yeyi kama an ade tindi an dan tawata ko ndiyam ko jiwma ko lotiri sundun aw kori mo yari o enna kari yawi kelan han kari hande o yawi no la moya hay si tawi ndiyam dan jonnunda mo dan du ko ndiyam jodi dan hara dal labi ko woni dan on baka ade tido ganyedi a jonni mo o enna hande mi yawno ga kari ko no teddinal kono tawa o da winday den andi hono da mi yinirte ga meden ga dan kanda hadum tawa dun ko ndiyan dan tawata ko ko nyolna no taw hagasi mo'ina tawa den andi dun no ukkorto non dum winde hagasa o jonne dum inne loto bimbisa loto kadi ko ya naadu naya yalti kiki de kadi loto da don si tayda lotade ko ya yalti naya naa yara ku yerun didi mataasi mun didi ma ku yerun tati mataasi mun tati tawa dun do hayso o yeyi yaadu golle makko haka lawol o yejjiti dum do mo wakili yilti tagol warta ka suudu o yarata ko yerum tati dan diyan tunu dan do so yaha e golle makko o enako o fala ko gedal jomi mena jalla wa ala kun goma ngina nien ka qur'an o wi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja o wi wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat o wi afa bil batil yu'minu afa bi ni'mati afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi hum yakfurun Allahu jalla wa ala wi ko kanko woni ko wadani en immorde e nandube e meden woni sonnaabe be wonne ngemu kanko Allahu wi wonani en immorde ben sonnaabe no honnu gedalbe immorde be gedalbe don taniraabe ko kanko wadi kanko subhanahu wa ta'ala e aya go Allah subhanahu wa ta'ala wi lillahi mulku as-samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukura أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما الله ويكو كانكو جيلا ماتيري أسماو جدين جدي إليدي دين جدي ويمو تغاكو أفالا تغود وكانكو كدي أكتاكو إن تيكون جدال جمو أفالا أكود ويمو أكتاكو بيتاكو بيت بريو بيتو وبغو أكتاكو بيتاكو بيت بور بيتو ويمو كانكو الله جلنا بودنا بور بكانيو ميرو بي وبكدي كانكو الله هدر تابي جدين تافيو ko jungo makko ni kanko subhanahu wa ta'ala o wadi neddo daragol nyaadana sonnaajo mudu ma anya sonnaajo mudu ma wikko sonnaajo mudu fi kanko sonnaajo on ko bibbe suddibe tu woni ko jibini dun do en fu hiden andi ko jiyaadu e min sifatil jahiliya yimbe jahiliyan ko be arambe be andano islamu be dun ko sifaji mabbe no wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa كظيم يتوارى من الناس ما بشر به توا ندو اون سيتاي او اناما سناجو ما اون جيبيني ما او ييي ميدسين جو وادي يكو غيني كو بيدو سوديد اوا سي مو دانكينو سناجو اون هاندي نياندي اورنانس جيني واتاي ويدي دي دودي نيامتي جي ديو يا فالا دي واتاي دي هي دارتا تيغي تيغيو سين ايكونوميزال مو ان هي بويتا كو بوبو بورنو توا نون الا اون ناي سناجو او وني Allah subhanahu wa ta'ala wi kanko watta biddo gorko kanko watta biddo suddi do kanko watta kadhalika jillindiranta onti himo wada kadi wobbe gobe jidota si tawi no woduno tonyetedo kabibbe be wonata don jiwbe ko gorko on tonyete hara neddanke no marno responsabilité mun ko gorko ngebayno wadi kala andudo gandal tibbo ka sengo sinetiki mu an si tawi hawri sonnaajo e gorko makko be yidi sonnaajo on kanko ko o jonnata e chromosome ji makko din fof ko x tu woni ko o jonnata ko gorko on jonnata x ma y ko si o jonni y on zaati biddo o wona x y o wona gorko si o jonni x wona x x gorko biddo wona suddir idan sonnaajo on kanko wala y kanko ko x tu o jonnata idan fi biddo o wona suddir walla o wona duwido dun don ko yer ko Allahu tagika kullu ma mani ko yeyi hewto e moko dun do woni ko wat idan ko dun detti tana fawi e hore o do sonnaajo ko o fawtaaki idan si tawida faala gedal ko Allah subhanahu wa ta'ala torotoda annabi ibrahim ne yawno ha duubi mabbe towi be faala ko inete gedal be fewtaano sanamuji wananodi rewede di ko be maakuno ko honno ko rabbi habli minas salihin jomi okkan gedal be hara ko mujju be kete النبي زكريا كذلك الله تبارك وتعالى وذكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الله فاستجبنا له ووهبنا له ووهبنا له يحياك وأصلحنا ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه كان جمدن تبارك وتعالى كوني أور idan si tawi ko sonnaajo ko jungo Allah wo si tawi ko sud ko gorko kadi ko jungo Allah wo idan si da faala ko innete gedal jo biddo toro Allah subhanahu wa ta'ala terto shirkangol mo kanko Allah ko wana non si ko jawdi faala da yaajende jawdi bayde ngandi nelaado alayhi salatu wassalam be maki inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu hadhihi al umma ko al mal be maki wonde mofte kala no wodi fitna jarrabu ye mo jomirado on jarri bori wono wo sabu ha buyi mabbe onyo kono fitna de do mofte ko al mal yoni idha aradta al mala fatlubil mala min allah jalla wa ala wa alayka bi al asbab al mashru'a thumma al i'timad ala allah jalla wa ala wahdahu wa ta dabbir jawdi no harmir jawdi wa ta dabbir ndi no harmir ko wadi arsike ma o windam amma yata a hendaki arsike ma on ko etida wo kadi a hebata ko tawata a windanake ne nalado alayhi salatu wassalamu be maki wonde arrizqu yatlubu sahibahu kama yatlubuhu almaut be maki arsike on dabbitira ne no on wano maydan den dabbitirta mun no andirdano maydan den awawata de dogude ko nebuda de suudade ko betu yido o wana non arsike ma on kadi haysa suudi ke mo tawete ha hewta ma amma yata gaynali arsitima dun gasata idan eto dabbirano dagori holo radio mirado on tabaaraku wa ta'ala wa tashirkan mukanko allah subhanahu wa ta'ala fi hebugal ko innete arsike allah huwa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha e ayago o wi wa in min shay'in illa 'indana khaza'inu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum anko jomirado o wi ala hay e huune e ko men tagi kon si wana ngaluji arsike dun koy jungo amen mene woni o wi dun kadi men tippinirta dun no neddo on faalira kono mene men ebbiri non kono men tippinirta joni fi aloti ke nasi dun yaccinta arsike maado fi wadi talkuru dun okkatama ko Allahu windanali ko fi hon dun hari dabbirano dagorino holoramo kanko subhanahu wa ta'ala hon ko fi hon ko etida o yimbe men fosi taybe woni serato fi nafugol ma si Allahu windanal mahude be wata man nafirta goy idan andi dun ka hadith abdullah ibn abbas kono nelado on alayhi salatu wassalam be banginirani enno allah jalla wa ala o yewtinu ngi ay o wi ma yaftahillahu lin nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd kala ko allah udditani goddo e arsike goddo wa tamo kalde o enen nanta yimbe men gono inna wonde kari be jogi ke arsike makko fewndo ibe dumni mu arsike on hari kala ko umemi ko yaajende kono joni kala ko umemi ko satten ay men hala no moto yow fuuta ono ba o hewto yi ton o ukkondiri mi anda e hombe hombe be jogi ke mu arsike wallahi dun don lutondire gombi nanga allah jalla wa ala wi nge odo aya kala ko accitani goddo e yurmende goddo wata jogitaade enen tagi se wadi en juuli en gayni ka azkar jimeede gonnina de allahumma la ma'ani lima a'tayta wa la mu'ti lima manata allahumma mimmidu seedi wonde goddo wawata dawde ko okkuda ko goddo wata jogitaade ko wana non mido seedi kadi si tawi hawri an adawi goddo go wawata okkude tawa nyantuma de julda wawulay nunno kono dun yadum mun tawa ida babi talkuru ida holi ko nunno okkata ma ida lota di nasele nyande onyande ida holi ko dum woni ko katama ida jogiti hurundare ida jogiti garaji ida holi ko dum do woni ko dandatama honto konko wonda wolde don nafore mudu won ala nafore ne ngala do idan jawdini siko ndin kadi falada holor mo kanko Allahu dabirano shar'inirano no dagorino hara shirkal wa kadhalika siko tellal falada anawni ahebi nawnare tirunde eto hattirde etagol etoda golle maada den nyawndorano dagori holora jomirado subhanahu wa ta'ala kon njomi mede banginani en kapuran ko kango ni nyawndowo kango nyawnde annabi ibrahima be maki wa idha maridtu fa huwa yashfin sitawi mimmi nauni allah subhanahu wa ta'ala kango dikintami nilado alayhi salatu wassalam be maka no allahumma rabban nas اذهب الباس واشفي انت الشافي اي من اسمائه جل وعلا الشافي بما لا شفاء الا شفاء جل الالاس وانا جل الماء دغال ان الله سبحانه وتعالى اذا سي انوني نونار ما دن كون تيدي و كون تيدي وتستها يا هاندارو فيدو وتستها لوتو دانا سيلي شرك فيدو وتستها وادو دا تلكي اي غاراجي شرك فيدو فيوت سبحانه وتعالى ترودام wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin anabi ayyuba ne be nauni en fode ngande qissa mabbe nde tiduno ha tidi ko allah jalla wa ala be torino ulle kadi ko bawo dubi hewul bawo dubi hewul babe nauni yoga e dubi sonnaje mabbe on landi kebe be toro allah subhanahu wa ta'ala be landi mo ko ne majelu o wi ne mo on ko dubi chapande jeetati e ko fay be maki nawnaare nden jelu wi sappo e jeetati be maki mi hersay allah tora gol mo yo ndikki nan fe on kono dun e dum mudu nde be yiwno ta yimbe men fu taji kebe fayda lutti dido ko be wonno arde ndara goto e mabbe nyande go be ari be ndari be yalti o ngin ni ndarta ayyuba ko bakkatuji makko din jokkino annabi ayyuba be torori allahu yo allahu ndikkim be karmo ko be maki wotay nafaale cellal ko fi yo allahu hisim ben don dido bete e bakkatu ko ifala natu dem kono ko allahu jalla wa ala be fewtuno be tori Allahu mitori kema lorra memilan sheitane memirilan tana ndikkinan ko ayyo Allah subhanahu wa ta'ala Allahu wi fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin o wi hon wa ataynahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin Allahu jalla wa ala wi min nuti ayyuba min ndikkini ayyuba min itti e mabbe kala ko woni e mabbe e ko innete lorra min okkibe cellal timmungal dis gedal be mabbe ben kari be tata ko be men dettitinobe men okki be sifa ben don me wattani be waben kati ari ko jeddo be marno allah wattani be jeddo kadi woni sappo e nayo allah jalla wa ala wi dum ko yurme nde immorde kamen ko me yurma ayyuba kono ko wazikra lil abidin ben kadi fibu be wonde be rewai men harabe shirkanali men yo be andu nawnare ko de tidi wo ko de tidi menen me de wawi de ndikkinde idan sen jokki fiya kuji ni di dandani ngal majji en taway ko ni alhali majji o woni haray ko eto hattirde etagol nayo yimbe ben joodo wona e de leede do goddo wona do tawasi haaju makko o hebi do mapu gokkunni ma hebi do faale o gokkunni ko jonnugol moodi ha futato en nayayida non lan e karmo ko kaat yayida non lan e cerno kaat ben detta goddo wi ay goddo no rondo do talkur avion o iwa gila afrique ha europe do ta ko talkur wolonni ma biniri nasi kona ndi si fadin pij holorin allah subhanahu wa ta'ala kando tagayno en ka deedi neniraabe meden be natal kunu nun tagi en der wana nasiki woni ko wananno en jiijan der haray wakilo de moya am jonna misal gotal pet daruden do insha allah ta'ala ko yowndiri fiya ke de do nasele e de do hurundaaje kanyum ma e koydo jawe e dido garaaji ko nandim en fo meden hiden andi sen detti do talku e misal na guringi wona nyoede ngenguri en taway ko mumunte woni ko hirsa mumunte on ko sino hirsede ko attete tajeede taw mumunte on ko guringi guringi taja do ngi dandali hore maggi mumunte on ko hirsa ha gasi guringi kadi hutta itta e mumunte on ko fe guringi dandali hore maggi ngi lila e nange do lange fidingi hangi ngadi ngai ngi dandali hore maggi on sati ngi detta garankejo woppingi kadi ko woppingi kon fo ngi fa baki hore maggi o gaynio detti sizoje makko e labo e makko o seeki o tajiti guringi ha o gayni guringi fa baaki hore maggi o detti meselangal o naadi e guringi ha gasi o habbe gi dandali hore maggi an ibnu adama mardo hakkel detta ngi nguri don habba inna si goddo no jokkimi ko ngido daroto fiwata o hewta simi do faala goddum ko ngido guri woni ko kodan tan mi fiwo hewtina ko hakille ni wallahi bi salil zalimin badal jomi men ko wi ko watti tube ben be acci jomi mabbe be holori ko wonam be do boni ko be wattiti ko haray eto de hadirde etago jangen gaado diina jangen faamen islam jangen odo tauhid jangen odo aqida jangen hadith e fiqhu eto den faamen diina meden kan waden fiya kuji meden din no jomi meden faalirano wallahi si en holori allah subhanahu wa ta'ala berde meden den buttay awalu daano da ta ma paaki a ana ko di dan mi fiya ke ma wono jungo goto woni allah jalla wa ala ara en daray darande do jama on be yafoto yewter nen ko de podi kon seeda e hiton on ko towi ko en torki allah subhanahu wa ta'ala yo allah jalla wa ala butti en faami de dina makka o burte en tabintinde e ko yidi o yarli ko o wada en kanko allah tabaaraku wa ta'ala waliya be makko o danda en boneji sheitan e boneji wem ki di meren ni torki allah tabaaraku wa ta'ala yo allah yennu kaado dina islam o yennya kaado dina e de do leede e ko na de do e leede de denna ningal majje o okka islam on polgal o wada en sabu wallita gol sunnan elado alayhi salatu wassalam hada wa billahi tawfiq واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اري دون جنتي او راديو من المنتدى السلفي منفالا هندغول مجبر دي دو هيتوجي يو هوتو كاشين تيليجرام منتدى السلفي يو الله ان نفر ان فجزاكم الله خيرا